ndugu wa shiriki wa kanisa la Waadventista wa Sabato katika conference ya mashariki mwa Tanzania. Kwa vile serikali imetoa agizo la kusitisha mihadhara yote nchini kwa sababu ya usalama na utulivu wa nchi, sisi kanisa tunaipongeza serikali kwa hatua hiyo. Kiongozi wa kanisa Tanzania Dr. Gordon Lekundayo ameshatoa tamko ya kuwa mahubiri yote yanayofanyika nchini ya hadhara, mahali ambapo makanisa yalipewa viwanja na serikali kuendeshea mahubiri ya hadhara, yamesitishwa mara moja. Lakini mikutano ambayo huenda inaendelea kwenye maeneo ya makanisa inaweza kuendelea, maana hiyo yuko katika maeneo ya makanisa. Na hata wengine wanaoweza kufikiri kwamba ni busara mikutano yao kuiendeshea kanisani, inaweza kuwa busara zaidi. Kwa hiyo ningependa tu kupeleka ujumbe uliotolewa na serikali na uliotolewa pia na kiongozi wa kanisa Tanzania ya kwamba mahubiri yote yanayofanyika nje ya kanisa kama mahubiri ya hadhara, basi yasimamishwe mara moja mpaka hizo siku 30 zitakapomalizika. Jambo la pili ambalo ningependa kulisemea kwa ufupi, nimekuwa nikipokea simu nyingi kutoka kwa watu ambao wanapokea ujumbe wa simu. Ujumbe wa simu unaoonesha ya kwamba kanisa limeshtakiwa kwa sababu ya kitabu cha Pambano Kuu. Nipende kurudia kusema yale niliyoyasema mwanzoni mwa mwaka wakati kulikuwa na ujumbe wa simu ukienea kwa mtindo huo. Nadhani hili linahitaji tu akili pevu ya utu uzima ya kwamba kanisa la Waadventista wa Sabato linapokuwa linataka kupeleka habari kwa waumini wake kutoka makao makuu ya kanisa, haliwezi kupeleka ujumbe kwa njia ya ujumbe wa simu. Kwa hiyo ujumbe huo unaoenea ni ujumbe ambao hatujui chanzo chake. Kanisa ni organization kubwa ya ulimwengu, iko global, haiwezi kapeleka ujumbe wake kwa njia ya kienyeji namna hiyo. Kwa hiyo nawaomba wote wanaopokea ujumbe huo waupuuze, na tangu leo nitoe kanuni hii kwamba kanisa lina njia rasmi ya kupeleka ujumbe wake kwa waumini wake kutoka makao makuu ya kanisa. Haliwezi likatumia njia ya ujumbe wa simu ambao mwisho wa ujumbe huo kuna maneno yanayosema mpelekee na mwingine. Kwa hiyo niwaombe waumini mjue hilo ya kuwa hatupeleki ujumbe kwa mtindo huo. Kama kuna jambo la kupeleka kwa makanisa kutoka makao makuu ya kanisa, itakuja kwa njia ya mfumo rasmi wa kanisa la Waadventista wa Sabato. Kwa hayo mawili niwatakie kazi njema ya Bwana na kazi njema za maisha yenu na utulivu tunapoendelea kumsubiri Bwana na kumtumikia. Asanteni kwa kunisikiliza.